ما درو شد نیامد یارم، خدا می داند چه حال دارم. گندم ما درو شد نیامد یارم، خدا می داند چه حال دارم. دختر رستایی نازانم، بیا که دائم در انتظارم. دختر رستایی نازانم، بیا که دائم در انتظارم. فلک بینگر چی ظلم و ناروا کرد، مرا از تو تو را از من جدا کرد. گرفتاری تو اول ساخت ما را، بی جان تو آخر مبتلا کرد. گرفتاری تو اول ساخت ما را، بی جان تو آخر مبتلا کرد. گندم ما درو شد نیامد یارم، خدا می داند چه حال دارم. دختر رستایی نازانم، بیا که دائم در انتظارم. رفتی بی وفا یادت باشد، شدی از من جدا یادت باشد. نه خود می آیی نه کاغذ می فرستی، مرا کردی رها یادت باشد. نه خود می آیی نه کاغذ می فرستی، مرا کردی رها یادت باشد. گند مادرم شد نیامد یارم، خدا می داند چه حال دارم. دختر رستایی نازانم، بیا که دائم در انتظارم. بر ما تاب دارم، هزاران داد و بیداد از دایی، نه روز آرام نه شب خواب دارم. هزاران داد و بیداد از دایی، نه روز آرام نه شب خواب دارم. گند ما درو شد نیامد یارم، خدا می داند چه حال دارم. گند ما درو شد نیامد یارم، خدا می داند چه حال دارم. دختر رستایی نازانم، بیا که دائم در انتظارم. دختر رستایی نازانم، بیا که دائم در انتظارم.